بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری محفل ذکر حسین کی سعادتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج 9 محرم اور ہم عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں جگر گوشہ رسول نور دیدہ زہرہ بتول راحت جان علی المرتضی سردار جوانان اہل جنت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور شہیدان کربلا کو. آغاز تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں ممتاز و محترم قاری جناب قاری محمد مبیس احد نعیمی سے تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں.